izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. 10 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wschód i północ kraju znów narażone na intensywne opady, ostrzegają synoptycy. Lewica zawiadomiła prokuraturę w sprawie antysemickiej wypowiedzi Grzegorza Brauna. Jest kolejna zgoda na prace ekshumacyjne w Późnikach na Ukrainie. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Wystąpią dziś po południu i w nocy, głównie na wschodzie i północy kraju, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. To ostrzeżenia stopnia pierwszego dotyczące intensywnych opadów deszczu do 40 mm. Jeszcze na krańcach południowo-wschodnich, tutaj województwo lubelskie i część północna województwa podkarpackiego, tutaj jeszcze obowiązuje to kończące się ostrzeżenie stopnia drugiego. No, na przeważającym obszarze raczej pochmurno, opady deszczu, tutaj na wschodzie jeszcze burze. Najbliższe dni przyniosą także pochmurną i zmienną aurę. Będą burze, lokalnie burze z gradem i porywisty wiatr. Pożar samochodu dostawczego przewożącego akumulatory na drodze ekspresowej S6 w miejscowości Bojano na Pomorzu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, mówi Karolina Pruchniak z Komendy Policji w Wejherowie. Dostaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, do którym doszło na drodze S6, trasie kaszubskiej pomiędzy Dobrzewinem a Gdynią, gdzie doszło do pożaru pojazdu dostawczego przewożącego akumulatory. Jesteśmy na miejscu, zabezpieczamy to miejsce. Prawdopodobnie utrudnienia mogą potrwać nawet jeszcze kilka godzin. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na tą chwilę wyłączony jest z ruchu prawy pas w kierunku Szczecina. Strażacy zabezpieczają także teren przed skutkami wycieku substancji niebezpiecznych. Lewica zawiadomiła prokuraturę w sprawie antysemickiej wypowiedzi Grzegorza Brauna. Rano w Radiu Wnet europoseł nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła posłanka Anna Maria Żukowska. Przed prokuraturą apelowała do śledczych, żeby potraktowali zawiadomienie priorytetowo, bo jak mówiła, Grzegorz Braun za długo jest bezkarny. Naprawdę, nie możemy dłużej pozwalać na bezkarność tego człowieka, który popełnia przestępstwo za przestępstwem. W kolejnych i kolejnych sprawach są mu uchylane immunitety, natomiast opinia publiczna ma poczucie, że nic się nie dzieje, że państwo nic nie robi, bo on dalej chodzi, dalej jeździ, dalej mówi to, co mówi i nic się nie dzieje. Prowadzący audycję w Radiu Wnet przerwał rozmowę z Braunem, gdy ten zaprzeczył istnieniu komór gazowych w Auschwitz. Tak zwane kłamstwo oświęcimskie jest w Polsce przestępstwem i jest ścigane z urzędu. Grozi za nie grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 3. Polskie firmy mają najwięcej atutów, jeżeli chodzi o uczestnictwo w odbudowie Ukrainy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. O tym, że Polska będzie odgrywała w tym procesie szczególną rolę, mówił dziś w Rzymie premier Tusk. Adam Szłapka zapewnił, że polskie firmy mogą na odbudowie sporo zyskać. My mamy sporo atutów, to znaczy jakby prowadzimy bardzo bliską od dawna, w polskie firmy prowadzą współpracę z Ukrainą, są obecne na rynku. Mamy też dużą bliskość też taką geograficzną, ale też bardzo dużo osób pracuje z Ukrainy w polskich firmach, które znają też dobrze ten ukraiński rynek. W Rzymie trwa 4. Międzynarodowa Konferencja Odbudowy Ukrainy. Jest kolejna zgoda na prace ekshumacyjne w Późnikach na Ukrainie, poinformował wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz. W pierwszym etapie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych udało się odnaleźć szczątki 42 osób zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich we wsi Buźniki z 12 na 13 lutego 1945 roku. Dziś fundacja uzyskała zgodę władz obwodu tarnopolskiego na rozpoczęcie drugiego etapu prac, mówi Maciej Dancewicz. To jest zgoda, która na razie na szczeblu lokalnym umożliwia złożenie dokumentacji do Kijowa. I dopiero zgoda władz w Kijowie umożliwi nam prowadzenie tych prac na terenie Późnik. Ta zgoda jest niezwykle ważna, dlatego że właściwie bez zgody tarnopolskiej, bez zgody lokalnej w każdym przypadku wszelkie dalsze procedury właściwie zostają zamknięte. A tutaj ta możliwość jest przed nami. Jeżeli fundacja otrzyma zgodę na pracę, poszukiwania i ekshumacje rozpoczną się w przyszłym roku. Mimo wysiłku i pieniędzy poświęconych przez Rosjan na werbowanie do działań sabotażowych, Czechy miały do czynienia jedynie z drobnymi incydentami zainicjowanymi przez służby Kremla. Tak wynika z corocznego raportu przygotowanego przez czeski kontrwywiad. Schemat działania rosyjskich służb jest niezmienny. Rekrutują osoby z biedniejszych państw, zwykle spoza Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach nie mają świadomości, że działają na rzecz Rosji. Przykładem jest sprawa Kolumbijczyka, który próbował podpalić zajezdnię autobusową w Pradze. Sąd skazał go niedawno na 8 lat więzienia. Rosyjskie służby chcą wywołać strach, podważyć zaufanie do instytucji państwa i osłabić jedność Zachodu, wymienia czeski kontrwywiad. Zwraca też uwagę na radykalizującą się młodzież. Źródłem tego zjawiska są według służb media społecznościowe i działające w nich algorytmy, które sprzyjają rozpowszechnianiu ekstremistycznych treści. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05 w Trójce, czas na sport, Adam Malecki. Tenis i Wimbledon na początek. Wciąż trwa pierwszy półfinał, w którym mierzą się Amerykanka Amanda Anisimowa i Białorusinka Aryna Sabalenka. W pierwszym secie górą Amanda do 4, w drugim górą Aryna też do 4, a w trzecim trwa batalia na śmierć i życie. I to Amanda zbliża się wielkimi krokami do finału, prowadzi 5-3 i serwuje. W tym secie jest... ile jest? 30-30. Tym samym zbliża się rozpoczęcie półfinału Igi Świątek. Polka zagra ze Szwajcarką Belindą Bencic. Polka pierwszy raz w karierze znalazła się w najlepszej czwórce Wimbledonu. Czy ten najlepszy wynik w karierze na kortach w Londynie oznacza postęp, który jest efektem pracy Igi z trenerem Wimem Wisetem? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Tak, widać. I może nie jest to taka oczywista zmiana. To nie jest jakiś inny styl gry. To jest po prostu takie przekonanie do swoich uderzeń, do swojego stylu gry na korcie trawiastym. To jest to, czego wcześniej u Igi żeśmy nie widzieli. U Wimowi Fiset udało się chyba u Igi zaszczepić taki spokój, taką pewność, że grając właściwie dalej swoją grę, ona wygrywa na trawie. Dodam jeszcze, że do półfinału turnieju juniorskiego nie udało się awansować Alanowi Ważnemu. W ćwierćfinale przegrał w 3 setach z Amerykaninem Karkim 6-3, 3-6 i 4-6. W piłce nożnej dzisiaj Legia Warszawa rozpocznie sezon od meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Legioniści zdobywcy Krajowego Pucharu podejmą przy łazienkowskiej kazachski FK Aktobe. Jesteśmy dobrze przygotowani, przekonuje pomocnik Bartosz Kapustka. Czujemy się bardzo dobrze przygotowani do pierwszego spotkania i myślę, że tak ten mikrocykl był zaplanowany. To jest normalna sprawa, że w okresie przygotowawczym czasem mecze gra się troszeczkę zmęczonym czy na tych cięższych nogach, ale tutaj jest wszystko przygotowane, żeby było jak najlepiej od początku, od pierwszego meczu. Początek meczu o 21:00 z wątków piłkarskich, tych transferowych dodam, że do Włoch, do Serie A wraca Edin Dzeko. Bośniak przez ostatnie 2 sezony ładował bramki dla Fenerbahce, w 99 meczach strzelił 46 goli. Instynkt strzelecki go nie opuścił i dlatego też wzmocnił atak Fiorentiny. Klub zmienia także inny super snajper, Włoch Ciro Immobile też opuszcza Turcję i Besiktas i przechodzi do Bolonii. W meczu Sabalenki z Anisimową wciąż 5-3 w trzecim secie dla Anisimowej walczą na przewagi. Jutro będzie zachmurzenie duże, a na południu kraju większe przejaśnienia. Popada, miejscami będą burze, głównie na północy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 15 do 19 stopni Celsjusza. W sobotę pogoda będzie bardzo podobna do tej piątkowej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce usłyszą Państwo o tym, jak zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o deportowanie osób, które nielegalnie przyjechały do Polski. Powiemy też o rosyjskich atakach na Ukrainę i padną niełatwe słowa. Rosja zmusi Ukrainę prędzej czy później do kapitulacji. Na całe szczęście w tym zdaniu jest jeszcze słowo jeśli, które wyjaśnimy w ciągu najbliższych minut. 2 2 7 3 to telefon dla Państwa w sprawie każdej. I teraz pytanie jeszcze do Adama Maleckiego, który siedzi naprzeciwko mnie. Jak tam sytuacja, jeśli chodzi o przyszłą, powiedzmy, sparring partnerkę w finale dla Igi Świątek? Bo wiadomo, że Iga wygra, prawda? Tak, przypomnijmy, że Sabalenka wygrała, że Anisimowa wygrała w pierwszym secie, Sabalenka w drugim, w trzecim przełamała Sabalenkę Anisimową, więc jest już tylko 5-4 dla Amerykanki. Serwować będzie teraz Sabalenka, więc ona jest doświadczona. Wraca do gry, przypuszczam. emocje najwyższej próby. Z informacjami sportowymi wrócimy oczywiście za godzinę, ale jeżeli sprawa się wyjaśni wcześniej, a jest na to szansa, no to może też damy Państwu znać. The Police w Trójce. 14 minut po godzinie 17. Ukraina jest pod największym od początku wojny ostrzałem. Od kilku dni trwają zmasowane, nieprzerwane ataki dronowe. Sytuacja jest tak poważna, że Stany Zjednoczone, mimo że tydzień temu wstrzymały wysyłkę rakiet i pocisków, znów militarnie pomagają Ukrainie. wczoraj Żytomierz. Straciłem wszystko. Całe życie zbierałem rzeczy, szlifierki, klucze. Miałem nawet wiertarkę stołową. Uratowałem tylko samochód i motocykl. Łuck. To był chaos. Drzwi wypadły z futryn. Roztrzaskało się szkło. Pękło okno. Tak to już jest. Psy wyją i skomlą i kto wie, co jeszcze. A dziś Kijów. Dron szachet uderzył w budynek. Byłam wtedy w domu. Od razu zeszłam do schronu. Sąsiad był na balkonie, kiedy dron uderzył i został lekko ranny odłamkiem. Teraz jest w szpitalu. Rosja bombarduje obecnie co noc masowo i celowo ukraińskie miasta. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec. Nocą dochodzi do najostrzejszych ataków bombowych i dronowych od początku wojny. To praktycznie wyłącznie cele cywilne. To jest terroryzm przeciw cywilnej ludności i nie ma nic wspólnego z wojną przeciwko obiektom militarnym. Gdy europejscy liderzy mówią takie słowa, Kijów zaczyna znów liczyć na realną pomoc. Informacje o niej mogą być ogłoszone jutro, podczas ostatniego dnia odbywającej się w Rzymie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Tymczasem wczoraj, nieoczekiwanie, wsparcie ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Putin sporo nam naściemniał. On się nie troszczy o ludzkie życie, zabija zbyt wiele osób. Wyślemy więc broń defensywną Ukrainie. Na pytanie, kto wstrzymał w ubiegłym tygodniu dostawy, Trump odpowiedzieć jednak nie umiał. Choć nie jest jasne, czy w ramach wznowionych dostaw Ukraina otrzyma system Patriot, decyzja Trumpa Kijów cieszy. Nie zmieni jednak radykalnie sytuacji Ukrainy. Rosjanie w ciągu 3 lat bardzo rozbudowali swoje zdolności. Dr Witold Rotkiewicz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Ukraińcy mieli w wojnie dronowej przewagę i Rosjanie ewidentnie z pomocą Iranu i Chin byli w stanie ten problem bardzo szybko rozwiązać. Ukraina stara się na rosyjskie działania odpowiadać. Drony atakują lotniska, infrastrukturę telekomunikacyjną. Działania te nie są jednak tak zmasowane jak te koordynowane przez Moskwę. Rosjanie dzięki ciągłemu, męczącemu atakowi, który pozostaje bez odpowiedzi, mogą wygrać wojnę. To jest wojna na wyniszczenie, której celem jest złamanie woli narodu. Dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bez solidarnej akcji, bez solidarnego wsparcia Ukrainy przez Zachód, Rosja zmusi Ukrainę prędzej czy później do kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy będzie tożsama z porażką świata zachodniego. Oznaczać też będzie przesunięcie geopolitycznego centrum świata w kierunku Chin i Korei Północnej. Kraje te bez przerwy wspierają Rosję. Informacje zebrał dla Państwa Paweł Turski. Adam Malecki wbiegł do studia, to znaczy, że chyba znamy finalistkę Wimbledonu. Tak, to Amanda Anisimova, Amerykanka, wygrała 6-4, 4-6 i 6-4 z Aryną Sabalenką. No i czekamy, za chwilę rozpocznie się półfinał, pierwszy półfinał w karierze Igi Świątek z Belindą Bencic, Szwajcarką. Lekko nie będzie? Nie będzie, będzie ciężko, ale liczymy, że Iga da z siebie wszystko. Trzymamy kciuki. Polska chwali się wzrostem liczby deportowanych. W tym samym czasie z listy państw, do których deportacji cudzoziemców nie można dokonać, zniknęło 7 krajów, w tym Afganistan, Jemen czy Erytrea, nazywana czasem Koreą Północną Afryki. Co to oznacza dla cudzoziemców i w jaką stronę zmierza polityka emigracyjna Europy? O tym Józef Niewiarowski. Część tych państw jest upadła, częścią rządzą krwawe dyktatury. Straż Graniczna na podstawie wewnętrznego dokumentu, do którego dotarły organizacje humanitarne, wykreśliła 7 niebezpiecznych państw z listy krajów, do których nie wykonuje się deportacji cudzoziemców. Cudzoziemcy, którzy otrzymują zobowiązanie do powrotu i nie wykonują go, albo muszą być przymusowo doprowadzeni do granicy państwa, są poddawani takiej właśnie procedurze, no ale są pewne państwa, do których powroty mimo wszystko, sama czynność nie jest wykonywana ze względu na różne przeszkody. Polska chwali się wzrostem liczby deportacji. W zeszłym roku decyzję o wydaleniu z kraju otrzymało ponad 11 tysięcy cudzoziemców. To 5 razy więcej niż w roku poprzednim. Jednak niezwykle rzadko zdarza się, aby cudzoziemiec został wydalony do jednego z tych krajów. Mogą być podejmowane próby deportowania cudzoziemców do tych państw. Tłumaczy prawnik specjalizujący się w tym zakresie Tomasz Pietrzak ze Stowarzyszenia Interwencji prawnej. Z niektórymi krajami możemy nie mieć stosunków dyplomatycznych, co sprawia, że nie dowiemy się, czy rzeczywiście krajem pochodzenia jest na przykład Erytrea. Ponadto deportacja na drugi koniec świata to dla państwa koszty, pomijając kwestie praw człowieka. Straż Graniczna wskazuje, że każdorazowa sytuacja cudzoziemca oceniana jest indywidualnie. Głośnym echem odbiła się ostatnio decyzja austriackiego sądu administracyjnego, który nakazał deportację obywatela Syrii. Mimo że Europejski Trybunał Praw Człowieka zabezpieczył 32-latka, mężczyznę i tak deportowano. To pierwsza taka decyzja w Europie od lat. Warto jednak zwrócić uwagę na okoliczności. To sygnał, że Austria będzie prowadzić twardą, konsekwentną, ale i sprawiedliwą politykę azylową. Niebezpieczni przestępcy będą deportowani do kraju pochodzenia. Tak mówił minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner. Mężczyzna wielokrotnie odbywał karę pozbawienia wolności, a austriackie władze zarzucały mu także związki z fundamentalistami. Podobne praktyki stosują Niemcy. Obrońcy praw człowieka obawiają się, że trend dotrze także do Polski z powodu naszych wyjątkowych na skalę Europy przepisów. Jeśli do akt sprawy dołączona jest notatka ABW, a dzieje się tak, jeśli powodem deportacji ma być bezpieczeństwo państwa, akta stają się niejawne, zarówno dla cudzoziemca, jak i dla jego prawników. Sąd wie wszystko, ABW wie wszystko, Straż Graniczna wie wszystko, cudzoziemiec nie wie niczego. Tłumaczy prawnik. Brak możliwości wglądu w akta sprawia, że choćby sądy podejmowały słuszną decyzję, cudzoziemiec nie ma możliwości obrony. Zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil w Trójce Puls, punktualnie o 17.40, w nim zajmiemy się tematem cyfrowego bezpieczeństwa Polaków, no i tym, jak sobie z tym cyfrowym bezpieczeństwem, no, nie do końca radzimy. Holiday, oh, holiday, and the best one of the year. Doors are not underneath my sheets while I cover both my ears.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Muzeum Auschwitz zapowiada pozew przeciw Grzegorzowi Braunowi. To reakcja na słowa Brauna, w których zaprzeczał on Holokaustowi. Europoseł nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński nazwał słowa europosła Brauna skandalicznymi i zagłamanymi. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła w tej sprawie także Lewica. Liczba nielegalnych przekroczeń wschodnich granic Unii Europejskiej spadła o połowę w pierwszej połowie 2025 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2024. Tak wynika z danych Agencji do Spraw Granic Frontex. Między styczniem a czerwcem agencja odnotowała niecałe 4000 przypadków nielegalnych przekroczeń. Najczęściej dotyczyły one obywateli Ukrainy, Somalii i Etiopii. Prokurator generalny uchylił wstrzymanie wykonania wyroku wobec Roberta Bąkiewicza. Chodzi o wyrok dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej warszawskiej aktywistki babci Kasi. Zbigniew Ziobro wszczął postępowanie ułaskawiające wobec Bąkiewicza, na podstawie którego wyrok nie jest wykonywany. Adam Bodnar poinformował, że dalej nie ma decyzji prezydenta w sprawie ułaskawienia, więc on wstrzymuje postanowienie o uchyleniu, o wstrzymaniu wykonania kary. W nocy wciąż zachmurzenie będzie duże. Najwięcej deszczu ma spaść na północnym wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Wystąpią tam też burze. Jutro dużo chmur na niebie, ale na południu kraju większe przejaśnienia za to. Popada. Miejscami będą burze, głównie na północy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 15 do 19 stopni. A w sobotę pogoda będzie bardzo podobna do tej jutrzejszej. W Pulsie Trójki za moment o cyberbezpieczeństwie i o tym, że co piąty z nas upadł ofiarą ataku cyberprzestępców. Speak. Soundgarden i Spoolman na 23 minuty przed godziną 18. Za 20:18 punktualnie będziemy mieli puls trójki, w którym zajmiemy się cyberbezpieczeństwem. Zdarzają się takie sytuacje w życiu człowieka, kiedy jakiś serwis na przykład każe mu zmienić hasło, no i człowiek poruszony tym poleceniem hasło zmienia, ale 15 minut później nie jest sobie w stanie przypomnieć na jakie. Zdarzyło się Państwu? 2 2 7 3 czekamy na podobne głosy. Dwadzieścia minut do godziny 18:00. W studiu pojawiła się Monika Suszek i jej goście. Puls trójki. A w Pulsie Trójki o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie będziemy rozmawiać. Polska znalazła się na odległym 17. miejscu w Europie pod względem cyfrowego bezpieczeństwa. Jesteśmy głównym celem hakerów. Jednocześnie co piąty z nas padł ofiarą cyberataku. Czy wiemy, jak się przed takimi niebezpieczeństwami uchronić i czy wojna w internecie się nasila? O to będę pytała moich ekspertów. Witam w studiu Olgę Budziszewską z firmy Sedivo, ekspertkę do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami również Bolesław Michalski, specjalista również od cyberbezpieczeństwa, autor programu Cyberbezpieczeństwo dla dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszej połowie bieżącego roku byliśmy na pierwszym miejscu na świecie pod względem wykradania, szyfrowania cennych danych oraz żądania okupu. Dlaczego tak się dzieje? Czy to oznacza, że mamy niezbyt dobrze zabezpieczone systemy? Czy to wynika z pewnej naiwności? Czy tu w ogóle jest jakieś rozwiązanie? Pan Bolesław. Ja myślę, że trochę trzeba zacząć od tego, że nie zawsze trzeba być celem ataku, żeby zostać jego ofiarą. I to się przekłada zarówno na nasze osobiste cyberbezpieczeństwo, jak i najwyraźniej przekłada się też na to, że staliśmy się takim celem tych ataków. Myślę, że to się nie bierze z niczego i myślę, że to, na ile polskie firmy i Polska jest gotowa odpierać te ataki, sprawia, że zajęliśmy to, że te 6%, o którym mogliśmy dzisiaj przeczytać, się wydarzyło i że jesteśmy właśnie w tym, no, na samym początku albo na samym końcu tego cyberbezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy podatni na te ataki, to one będą się po prostu zdarzały. Jeżeli jesteśmy podatni i to widać z zewnątrz, to będziemy celem. Jesteśmy podatni bo co? Bo brakuje ochrony, bo brakuje systemu, czy brakuje edukacji? Pani Olga? Ja myślę, że to wszystkiego po trochu, tak? To jest bardzo skomplikowany temat i trudno tak wskazać jeden czynnik. Zaczęłabym od edukacji i to edukacji na wielu poziomach. Zaczynając od takiej edukacji indywidualnej, zwykłego użytkownika, edukacji w szkołach, edukacji pracowników w firmach, a skończyłabym na takiej edukacji po prostu firm oraz organizacji, które dostarczają nam te usługi technologiczne, które powinny zadbać o to, żeby ich usługi były bezpieczne i właśnie jak najmniej podatne na ataki, a także posiadały oczywiście możliwość w jakiś sposób odpierania i reagowania, tak, w przypadku, kiedy rzeczywiście te incydenty się zdarzają. A kiedy mówimy o sektorach najbardziej zagrożonych, jeżeli chodzi o cyberataki, to w którym tym obrębie będziemy się podążać? Ja bym wskazała tak, że zawsze najbardziej zagrożone będą te sektory, które mają nam najwięcej dodania, tak? Czyli taki, powiedzmy sobie, cyberprzestępca będzie patrzył w miejsca, w które może zyskać najwięcej, czyli będzie szukał tych miejsc, które są najmniej zabezpieczone. No i dlatego tak często mówimy chociażby o administracji publicznej, czy o tych sektorach, w których cyberbezpieczeństwo ma najniższy poziom dojrzałości, bo tam po prostu najłatwiej jest się dostać. Natomiast to nie znaczy, że inne sektory nie są zagrożone, bo w innych też oczywiście są tak zwane łakome kąski. To jest sektor finansowy, czy energetyka, czy wszystkie te sektory, które po prostu przynoszą cyberprzestępcom wymierne korzyści. Natomiast gdybym miała wskazać tutaj taki nasz największy teraz problem, a może nie problem, tylko wyzwanie, to wydaje mi się, że właśnie sektor administracji publicznej, szkolnictwo, tutaj mówię już w kontekście nie tylko nawet jako podatności, co w kontekście też właśnie podjęcia kroków w stronę edukacji użytkowników. No i oczywiście sektor medyczny z racji tego, że po prostu dysponuje tymi danymi bardzo wrażliwymi. A bardzo cennymi dla niektórych. To prawda. Mówiłam również o tym, że co piąty z nas padł ofiarą cyberataku. Nasz reporter Jacek Frenzel zapytał mieszkańców, czy oni sami czują się też bezpiecznie w tym cyberświecie. Czuje się pani bezpieczna w internecie? Szczerze mówiąc, średnio. W dzisiejszych czasach bardzo dużo stron i różnych wpływów z zewnątrz jest niezabezpieczonych. Pan jest bezpieczny w internecie? Nie, w żadnym wypadku. Teraz internet to jest właśnie największa, że tak powiem, broń do kontroli ludzi i teraz, że tak powiem, wszyscy jesteśmy kontrolowani i śledzeni. Jak często trzeba zmieniać hasło, żeby być bezpiecznym i jak ono musi być trudne? To ma raczej mały wpływ na jakiekolwiek zabezpieczenie, bo jeżeli ktoś już wie, jak to zrobić i mieć dostęp, no to zawsze to zrobię. Dodając zdjęcia na przykład na Facebooka, albo dodając zdjęcia, że jesteśmy na wakacjach, a zostawiamy, że tak powiem, sami otwarte domy, dając przestrzeń złodziejom na to, żeby weszli po prostu jak do siebie. Wiem, że są pewne formy zabezpieczeń. Jakie pani stosuje? Antywirus, na pewno zaufana przeglądarka. A jakie pani ma hasło do konta? Na pewno nie data urodzenia. Zbyt proste. Pamięta pani te hasła, czy gdzieś zapisuje? Zapisuję sobie, nie sposób wszystkiego pamiętać. A klika pani w jakieś dziwne linki? Nie. Słyszałam różne historie innych, przez co jestem sama wyczulona. Jeżeli dostaję z jakiegoś nieznanego numeru jakąś wiadomość z jakimś linkiem, to nigdy nawet nie wchodzę w tą wiadomość, żeby nie daj Boże coś się wydarzyło. No, zdaje się, że mamy chyba takie poczucie Zdaje się, że rzeczywiście mamy takie poczucie o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie, a tu się kilka wątków takich pojawiło. Czy tradycyjne programy antywirusowe nam wystarczy, żeby nas ochronić? Pan Bolesław? Pomidor. Znaczy generalnie trochę to wygląda tak, że bardzo wiele zależy od tego, na co pozwalamy naszym urządzeniom. I też proszę pamiętać, że większość naszych internetowych przygód przeniosła się do telefonów, więc nadal antywirus bardzo nam się kojarzy z bazą wirusów, która została zaktualizowana i to wszystko działa, ale zazwyczaj osobnego programu antywirusowego w telefonie ma osób tak naprawdę niewiele. Tak samo czujemy się bardziej skłonni do zabezpieczania naszego komputera i o tym telefonie, mimo tego, że zabieramy go ze sobą w więcej miejsc, jakby nie myślimy. No, była taka fala zaślepek na kamery w laptopach i bardzo wiele osób je miało, bardzo wiele firmy produkowało jako gadżety reklamowe i tak dalej, tylko że nadal ta kamera, która jest tu, jest z nami częściej i w bardziej intymnych miejscach niż komputer, którego nie zabieramy, dajmy na to, nie wiem, o zgrozo do łazienki, tak? Więc bardzo wiele też zależy od tego, co jest deklaratywne, a co jest faktycznie wykonane, bo to, że mówimy, że zabezpieczamy albo że stosujemy zabezpieczenia, jeżeli byśmy tak naprawdę poprosili o takie top 3 najczęstszych czy najlepszych zabezpieczeń, to tutaj zaczną się bardzo często schody i ta wiedza, która jest teoretyczna, bardzo rzadko przekłada się na praktyczną. Inną kwestią, bardzo istotną, są nasze portale społecznościowe i media społecznościowe. Niedalej jak przed godziną zobaczyłam post mojej znajomej na Facebooku, która ostrzegała przed tym, co ją spotkało. Jej konto zostało zhakowane, z jej konta zostały wysyłane informacje o tym, że ma do sprzedaży bilet. Jej znajomi zostali oszukani metodą na blika na ponad 3000 zł. I teraz ona ostrzega przed tym, że to może spotkać każdego i nikt się przed tym nie uchroni. Czy w ogóle media społecznościowe są odporne na ataki hakerskie, czy wręcz przeciwnie? Jak to wygląda? Nie są odporne i takich historii to właściwie codziennie słyszymy wiele, tak? To jest, nie wiem, to jest bardzo powszechny problem. I kilkanaście tygodniowo policja twierdzi, że tak, jest takich właśnie przypadków. Ja sama dostaję, no nie ma miesiąca, żebym nie dostała telefonu od kogoś znajomego z prośbą, hej, co mam robić, bo właśnie mnie spotkał taki bądź inny kłopot związany z social mediami. Tutaj ja może tak nie chciała długo czasu temu poświęcić, bo tu rzeczywiście potrzeba nam jest edukacji tej cyberhigieny w różnych grupach wiekowych też, tak? Bo jest tak, że w szkole dzieci powinny od początku, tak jak się uczą transformacji cyfrowej, uczą się używać z różnych oprogramowań i urządzeń, to powinni też poznawać tą drugą stronę, czyli też stronę związaną z zagrożeniami. Ja wiem, że tych lekcji jest teraz już coraz więcej, ale ciągle za mało. Prawda jest też taka, że są ich rodzice i dziadkowie i ci te grupy starsze wiekowe, wydaje mi się, że mają też spory problem z tym. To wcale nie jest tak, że dotyczy tylko dzieci. I tutaj wydaje mi się, że takie programy edukacyjne, które powinny być prowadzone wielowarstwowo, to nie jest kwestia tylko edukacji szkolnej, ale także edukacja pracowników przez pracodawcę, edukacja w różnych innych też instytucjach i poprzez inne instytucje, ale przede wszystkim przez dostawców usług cyfrowych. Jeżeli ja mam kłopot i akurat taką miałam sytuację, że koleżanka do mnie zadzwoniła, że kliknęła i dostała SMS-a i za każdego SMS-a teraz będzie musiała płacić 30 zł, tak? To pierwsze, co robi, to udaje się do swojego dostawcy sieci, zgłasza ten problem, a dostawca dalej ją kieruje. I teraz ja chciałam zwrócić uwagę na to, że zarówno bankowość, bo to jest taki bardzo wrażliwy sektor, jak i właśnie usługi telekomunikacyjne, mają bardzo fajne programy edukacyjne dla użytkowników. Ale to są tylko te dwa sektory. A tak naprawdę, tak jak zaczęłyśmy mówić wcześniej o danych medycznych, jak, nie wiem, sektor medyczny szkoli pacjentów o tym, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo danych medycznych. No tutaj takich programów praktycznie nie ma. A przynajmniej ja nie znam żadnego. A konsekwencje jakie mogą być, kiedy wyciekną te dane? Czy zostaną wykupione, powiedzmy? Zostaną zaatakowane przede wszystkim te placówki. No konsekwencje są ogromne, tak? No wyobraźmy sobie, jesteśmy pacjentem szpitala, który w pewnym momencie po prostu jest sparaliżowany, ponieważ wszystkie urządzenia są zablokowane z powodu ataku hakerskiego. Mieliśmy zaplanowany zabieg, nie ma go, bo lekarz nie ma dostępu do danych. Więc tutaj konsekwencje są po prostu ogromne. I też jakby świadomość społeczeństwa, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od technologii, ponieważ pobieramy mnóstwo aplikacji, korzystamy z wielu programów w każdej dziedzinie naszego życia, z urządzenia IoT, wszyscy mamy po kilkadziesiąt aplikacji w telefonach. Te aplikacje dostarczane są przez producentów. To producenci, my na jakiejś podstawowej warstwie powinniśmy zachować te takie podstawowe zasady cyberhigieny, ale tak naprawdę to producenci powinni w sposób odpowiedzialny i godnym zaufania budować. Dobrze, zgoda, ale w takim przypadku, jeżeli ktoś się włamuje na nasze konto na jakimś portalu społecznościowym, no to wtedy co mamy zrobić? Do producenta się zgłosić? To jest wojna pomiędzy użytkownikami portali społecznościowych. Bo rozumiem, że tutaj każdy może być zaatakowany na naszym koncie. Oczywiście, że powinniśmy to zgłosić. I niezależnie od hasła, które pewnie posiadamy. Oczywiście, mamy mnóstwo zresztą takich przykładów walki z wielkimi dostawcami technologii. Też dużo jest literatury teraz na rynku opisującej takie przykłady. No, wydaje mi się, że jak najbardziej zgłaszać, jeszcze raz zgłaszać, bo cyberbezpieczeństwo to przede wszystkim wymiana informacji. Zgłoszenie to jest jedno i to absolutnie trzeba zrobić, bo jest to jakby element takiej naszej należytej staranności po naszej stronie. I proszę zwrócić uwagę też, że jest coraz więcej regulacji, które to, co kiedyś było należytą starannością przy wytwarzaniu oprogramowania, przenoszone jest do odpowiedzialności, gdzie firma może dostać karę, ale też członkowie zarządu, o czym ty, Olga, ostatnio wspominałaś, mogą stracić pracę ze względu na niedopełnienie tych wymogów teraz. Już to przestaje być należyta staranność, to zaczynają być wymogi. Ale też kolejnym aspektem jest to, że my wchodzimy w taki etap, w którym wszystko traci wiarygodność. Jest tak dużo kontentu, tak dużo informacji produkowanych, tak wiele rzeczy się pojawia, że my tracimy zaufanie do tego, co czytamy. I w sytuacji, w której nagle osoba, która nie publikowała przez ostatnie 3 lata, publikuje informacje i zaczyna nas namawiać do zakupu biletów na koncert, to może my też powinniśmy jakby należycie weryfikować te informacje, czy faktycznie to ma miejsce. Ktoś może schakować takie nasze konto na Facebooku. Absolutnie. I bez względu na nasze zabezpieczenia i hasła. Tak. Tylko to teraz znowu zależy, czy nasi znajomi będą na tyle naiwni, żeby próbować to zrobić bez jakiejś próby kontaktu z nami. Bo to się dzieje automatycznie. To nie jest tak, że ktoś tam siedzi i odpisuje na wszystkie wiadomości, które teraz wpadają, bo przejąłem to jedno konto Katarzyny Kowalskiej i teraz siedzę tam po prostu i czekam, aż ludzie zaczną pisać. To wszystko jest zautomatyzowane. I tak jak mamy gigantyczny i genialny postęp w automatyzacji bezpieczeństwa, mamy dokładnie taki sam postęp w automatyzacji zagrożeń. Na przykład te zagrożenia dotyczące na przykład naszych emocji, kiedy widzimy posty w platformach społecznościowych, pomóż komuś, kto cierpi. To jest jeden z przykładów, bo później trafiamy w cudzysłowie do bazy danych osób naiwnych, które dały się na to naciągnąć i które dostają pewnego rodzaju już scoring, jak możemy na te osoby wpłynąć i jakie próby możemy zastosować, żeby te osoby później podejść. Ale to nadal robią automaty. To nie jest siedzący w ciemnej piwnicy haker. Ale my się nabieramy, bo tak działają pewnie nasze emocje i tak działa psychologia. Absolutnie. Ale to nie jest nic nowego. Nie ma nowych przestępstw internetowych. One po prostu wykorzystują internet jako doskonałą platformę. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Myślę, że to jest dopiero początek tego, abyśmy jak najczęściej podejmowali temat dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego. Olga Budziszewska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy Cediwo, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i bardzo. Bolesław Michalski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa i autor programu Cyberbezpieczeństwo dla dzieci. Również dziękuję. Dzięki. Monika Suszek, do usłyszenia. Do usłyszenia. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory.